Ställ sig ner, här sitter jag på vårt café en regnig dag. Och samma jukebox plågar mig med mina minnens musik. En sliten rock, ett skrynkligt brev. Hade du trott på vad jag skrev? Allt kanske är förändrat nu, för själva stan är sig lik. Finns det någon annan i ditt liv som ger dig kärlek och som värmer dig? Det kanske redan är allt för sent, men hoppet lever i mig. Så nära dig, så långt ifrån, att tid och rum känns som ett lån. Så många mil har skilt oss åt, att vägen verkar för lång. En telefon, en krona hopp, ett välkänt namn, lätt att slå upp. Men ska din röst bli lika varm som den har varit en gång? Finns det någon annan i ditt liv som ger dig kärlek och som värmer dig? Det kanske redan är allt för sent, men hoppet lever i mig. Det öser ner, här sitter jag på vårt café en regnig dag. Och samma jukebox plågar mig med mina minnens musik.